Amúgy nem magyarázom, mint egy ilyen bolond a BKV-n, így magyarázott valamit magával hátul. Ne, könyörgöm. 2021! Üdv, ez itt a fó... Hát ha már új év, akkor illene egy kicsit változni, fejlődni, nem? Kicsit előrelépni. Mert jó volt a tavaly, jó volt, de azért szerintem minden évben fejlődni kéne a csatornának. Mert sose lesz meg az 1 millió feliratkozón, pedig már tudjuk, hogy itthon is el lehet érni, úgyhogy jó, nem volt rossz egy év alatt ez a, nem tudom, 80-90 ezer környékén, hát csomóan nem iratkoznak föl, kösz. De szerintem valamit ki lehetne találni, hogy az 1 milliót is elérjük. Találjuk ki, hogy fejlesszük ezt a csatornát. Na, próbálunk akkor fejleszteni a műsoron, egy kicsit új irányokat kipróbálni. Köszönjük a régi jobbunk! Ez lesz. Ez. Nem baj, aki kritikát fogalmaz meg, az irigy. Valószínűleg. Meg max törlöm az összes negatív kommentet. Negatív komment az csak ott rondítja a falat. Arra van, hogy kitöröljön. Hát nem túl izgalmas ez a kép. Így. Valahogy mozgalmassá kéne tenni. Na, hol tartottunk? Most már sokkal jobb. Igen, jobb voltam. Akkor kezdjük, és ez itt a fó... Ez még így nem elég. Nem elég újítás. Még nem érzem a feelinget. Még azért gondolkozunk pár újításon. Mi kell még? Itt az idő megújulni. Ez így nem biztos, hogy elég laza. Azt kell a fiataloknak, hogy laza legyen, nem? Lazának kell. De mivel tudom, van pár youtuber 30 fölött, de mivel tudom demonstrálni, hogy én nagyon laza vagyok. Várjál, hogy annyira lefosom a videózást, hogy eszem közül. Lássák ki az alfahím. Így jó? Itt nem lehet videózni, arra, hogy nem. Igen, épp ez az, hogy nem lehet, de én megtehetem. Én vagyok a király. És végignézitek, hogy zabálok, miközben megcsinom a videó, mert nem tudtam elhalasztani ezt a teendőt. Ez jó, nem? Már fejlődésében van. Meg most már azért egy éve megy a csatorna, jobb lenne, hogyha egy ideig működik ez a van kapcsolódási pont, de most már azért inkább példakép kéne az embereknek, vagy csajoknak. Egy olyan faszi, aki, hogy mondjam, elért valamit. Nem? Aha. Pacek. Szóval ez nem egy izé, akárhol vagyunk most. Látnátok a szegény léceket? Figyelj! Szóval nem 2 forint volt ez az öltöny. Szóval valamivel imponálni kell, de rá lehet fogni, hogyha valakinek nem tetszik, hogy irónia, szóval. Jó, akkor már csak egy téma kéne. Mivel YouTube-on fiatalok vannak, ezért nem tudom, valami TikTok sztárokkal kéne foglalkozni, vagy K-pop-pal. Megvan. Egy trash téma kell, valami ocsmány trash. Mindenképp valami annyira trash dologról kell, hogy szóljon, hogy én mindenképp felsőbbrendűnek tűnjek hozzá képest. És akkor nem lehet veszteni. Mindenképp valami olyan trash kell, amiben semmi kockázat nincs, amiben csak nyertesen kerülhetünk ki. Másfél azért is jó ez, mert az emberek imádják a trash nézni, de csak a trash nézni az mégiscsak nem tudom, kínos, vagy hogy mondjam, de hogyha úgy nézzük a trash-t, hogy valaki fikázza azt a trash-t, akkor már nézhetjük azt a trash-t. Érted? Szerintem ez kurva jó ötlet. Most a legnagyobb trash-ra kell gondolnom, ami most épp legalja itt Magyarországon. Akkor nézzünk egy parlamenti közvetítést. Ez itt a fók... Még az mindig nem elég. Valahogy viccesnek is kéne lenni. Ne szakadjon meg az ember, de legyen vicces. Aha, nem is nekem kéne szállítani viccességet, hanem csak bevágnék vicces dolgokat. Hát mennyi csináltassam magadnak, hogy a buzit csinálnak, gyerekek! Csattanónak tűnő dolgokat. Meg mondjuk ilyen hülyén beszélnék. Tessék, Pribék, te irigy kutya. Vitaminos törpé. Úgy kéne, hogy málabban beszélem is ilyen vicces legyen, ironikus, hogy elrontsam a ragokat. Meg ilyen szlengeket fontos, hogy használjon az ember, hogy bátya, pacek. Keresd már fiatal a szlengeket nekem. Keresd már, bátya, a szlengeket nekem. Testvérem! Kicsit unalmas állandóan az én pofámat nézni, és az lenne a legegyszerűbb, hogyha én tényleg csak így kitölteném a helyet így a mémek között. És akkor nem kell nagyon megerőltetni magam, én meg úgyis azt használok fel, amit akarok. Nyilván, hogyha engem használnak fel, azt letiltom, csak irónia. És néha még az is lenne egyszerűbb, hogyha van a videó, amit nézünk, és még arra is csak bevágok egy másik videót. Hogy nem, egyszer csak észrevettem, hogy minden bajszos. Most tudom, minek vagyok itt? Kikaptam a gumicukrom, te... Tudom, a fizikai komédia hiányzik. Az szerintem a humor krémje. Érzd meg, hogy ez a komédia krémje. Neves már, te paraszt! Aki nem nevet, az irigy. Az irigy. Irigy, hogy nem ő találta ki. Ilyeneket még be kéne majd vágni. De néha emlékeztetni kell az embereket, hogy ki a király, szóval most vettünk egy porciót, megvettük a legdrágábban. A minőséget meg kell fizetni. Szóval pacek a bátyja. De nyilván irónia, hogyha valakit zavarna. Irónia. Na jó, hát akkor kezdjük el a videót. Mindenre figyelni kell, amit most itt elmondtam. Fidesz töltötte fel ezt a videót, Orbán Viktor válasza frakciók reagálását követően. Kövér látom, milyen gondterteltnek tűnik, pedig milyen pacek bajusza van a csókának. Régen is ilyen hosszú volt? Gyere, mucus, mondd el, hogy utálod a bajszomat. Vagy csak úgy működik, mint a Pinocchio-nak az orra. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A miniszterelnök úrra nincsen maszk! Hát ez hogy képzeli? Milyen példamutatás ez a gyerekeknek? Ha? Az értékek megőrzése a példamutatás vezérli mindennapjait. Hol mutatni példát? Láthatok ezt a gatyát? Nem akarok menőzni, de ember legyen igényes, azt mondom. Mint hol? Dior, Louis Vuitton. Azzal nem érdemes menni. Miről beszéltem? A miniszterelnök is felvetne egy igényes maszkot. Micsoda? Nem értettem, jó? Ki kell magad kerázni a lányoknál, hát ha undemes maszkba, nem fogsz csajszikákat felszedni. De szerintem ennél még fontosabb, hogy mit gondol erről az önök gazdája. Soros György megszólalt. Soros György, szegény már olyan öreg, alig él. Miniszterelnök urat mégis betalálja állandóan. Más dolga sincs. Soros György megszólalt, és jelentem, hogy a gazdi csalódott. Ez önmagáért beszél, és úgy látom, hogy sovány lesz a vacsora. A miniszterelnök olyanokat azt, ha jobbakat tol, mint egy magyar stand-upos. Nem vagytok képesek kultúráltan beszélni, sem egy más. Nem, most mit csinál az élet? Utána nem mernék felszólalni. Komolyan gondoltad el? Hogy... Tényleg, passzolat válszettél. Mert? Mi ez a baj? Ez a megújulás? Ez egy millió feliratkozó? Ez simán meg lesz. Figyelj, bocs, hogy fejlődik az ember, hogy próbál új dolgokat, hogy nem ragad meg egy szinten, hogy meglépi azt, amit mondjuk te nem mertél. És úgy látszik, a számok engem igazolnak, szóval miért olyan nagy bűn, hogy az ember csak szórakoztatni akar videókban, és nem kell mindig világot megváltani YouTube-on. De hát várható volt, ha jön a siker, akkor jönnek az utálkozók is, ez mindenhol így van. Kányét, ha már tudjuk, és valamennyire én vagyok a magyar kányé, szóval. Az irigység az megy. Csinálhatnám még mindig ugyanazt az undergroundot, 0 forintért, vagy ezt. És sokkal sikeresebb vagyok, mint te valaha voltál. Szóval minél több irigyed van, az azt jelenti, hogy valamit jól csinálsz, szóval. Az irigyek, meg minden kritika csak engem igazol vissza. Minden rohadt kritikál. Azt igazolja, hogy valamit jól csinál. Irigy dög vagy. Ez itt a fókuszcsoport. Hát, úgy döntöttem, hogy inkább más irányokat próbálunk ki, mert úgy érzem, hogy ez megmérgezi az agyamat. Úgy érzem, hogy ha valamit túl sokszor mondok ironiából, akkor egy szép napon majd arra ébredek, hogy magam is elhiszem azt. What's the point of this chase? To just bite our old tail. Wishing, wishing.